ว่ากันว่าคนที่ตายไปแล้วแล้วยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ตายไปแล้วก็มีนะอย่างเช่นเรื่องที่คุณสมรได้ยินเขาเล่ากันที่หมู่บ้านของแกเมื่อ4ปีที่แล้วคนตายชื่อประทีปไม่ใช่ผู้ชายหรอกเป็นผู้หญิงอายุเวลานั้นก็40ปีตัวผอมๆเมื่อตอนเป็นสาวเนี่ยหน้าตาสวยมากคนมาชอบกันเยอะแต่ว่าไม่ชอบคนอื่นน่ะไปได้เสียกันในสันติมีอาชีพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมหม้อหุงข้าวอะไรพวกเนี้ยนางประทีปมีลูกสาวคนเดียวสวยอีกแหละงามขนาดว่าประกวดนางสงกรานต์ก็ได้ที่1พ่อแม่ก็ภูมิใจมากต่อมาปรากฏว่านายสันติผู้พ่อเนี่ยโดนไฟดูดตายที่บ้านซ่อมไฟห้องน้ำแล้วมันช็อตน้ำกับไฟนี่อย่าได้ไปไว้ใจมันเป็นเพราะว่าเท้าเขาเปียกน้ำด้วยพอผัวตายนางประทีปก็เสียใจมากคิดมากกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปหาหมอหมอก็รักษาด้วยยาก็ดีขึ้นบ้างก็แย่ลงบ้างลูกสาวคนสวยของนางก็แต่งงานแล้วทำงานอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาไม่ค่อยได้มาเยี่ยมแม่นางประทีปอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้คุยกับใครเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านจมอยู่กับความกลุ้มอกกลุ้มใจวันหนึ่งไปซื้อโทรทัศน์มาใหม่เพราะว่าเครื่องเก่ามันใช้มานานมันเสียแล้วแล้วก็ไม่อยากจะให้ช่างซ่อมถ้าผัวอยู่ก็ให้ผัวซ่อมได้ซื้อโทรทัศน์ใหม่ดูได้3วันปรากฏว่าโทรทัศน์หายมีคนมายกเอาไปจากบนบ้านเลยช่วงนั้นนางไม่อยู่บ้านออกไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านค้าไปราวๆ1ชั่วโมงเท่านั้นแหละกลับมาบ้านก็ไม่เห็นทีวีแล้วมีคนเห็นว่ามีคนยกโทรทัศน์ขึ้นรถกระบะก็ไม่รู้ว่าเป็นของนางทีวีหายก็ยิ่งเพิ่มความกลุ้มให้อีกนางก็โทรศัพท์ไปหาลูกสาวบอกให้มาเยี่ยมบ้างลูกก็บอกยังไม่ว่างทำงานวันอาทิตย์ถ้าว่างก็จะมาหาแม่นางรอลูกสาวตลอดวันอาทิตย์ไม่มาโทรไปก็ไม่มีคนรับบอกกับเพื่อนบ้านอย่างนั้นในตอนเย็นดับไฟนอนเมื่อตอน2ทุ่มคนข้างบ้านเขาเห็นแต่พอเช้าก็เงียบไม่ได้ยินเสียงเลยเย็นวันนั้นก็มีคนข้างบ้านไปเรียกเพื่อจะขอเด็ดใบมะกรูดที่นางปลูกไว้หน้าบ้านก็ไม่มีเสียงตอบก็เลยสงสัยกันว่านางทำไมเงียบนักมีคนเข้าไปดูในบ้านก็เห็นว่านางยังนอนอยู่ในมุ้งก็เรียกเสียงดังๆก็ไม่ตื่นเข้าไปจับตัวดูปรากฏว่าแข็งทื่อไปแล้วหลังจากที่เผาศพนางไปแล้วมีคนเห็นว่านางยังอยู่ที่บ้านกลางคืนก็เปิดไฟสว่างแถมตอนเช้ามืดมีเสียงหุงข้าวต้มแกงอีกด้วยกลางวันก็เงียบเป็นที่น่าแปลกใจมากไม่มีใครกล้าไปดูเพราะกลัวจะเห็นสิ่งที่ไม่อยากจะเห็นจะทำให้ตกใจขวัญหนีดีฟอร์จับไข้หัวโกรนหลายวันหลายคืนทีเดียวที่ความเป็นไปในบ้านนั้นเป็นอยู่อย่างเนี้ยหลวงพ่อที่วัดในตามธรรมดาท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านยกเว้นเรื่องของญาติท่านแต่ว่าเรื่องนี้ท่านเกิดความสนใจท่านพูดทำนองมาที่บ้านนั้นน่ะยังดูเหมือนมีคนอยู่ก็เพราะว่าดวงวิญญาณของนางประทีปยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ตายไปแล้วนางตายไปโดยไม่รู้สึกตัวเพราะว่านอนหลับแล้วไม่ได้ตื่นขึ้นมาวิญญาณก็ยังหลงว่ายังไม่เสียชีวิตก็เลยยังทำกิจวัตรปฏิบัติเหมือนเช่นที่เมื่อครั้งยังมีลมหายใจมีคนโทรไปบอกลูกสาวนางประทีปว่าหลวงตาท่านพูดอย่างนี้คงจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ดวงวิญญาณของผู้เป็นแม่ของหล่อนไปตามทางที่ถูกที่ควรลูกสาวนางประทีปก็มาในวันอาทิตย์ที่หยุดงานได้คุยกับหลวงพ่อท่านแนะให้จุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณแม่บอกให้วิญญาณแม่รู้ว่าแม่น่ะตายแล้วลูกสาวของนางก็ทำตามที่หลวงพ่อแนะแล้วก็กลับไปตกกลางคืนที่บ้านนั้นไม่ปรากฏแสงไฟเหมือนเช่นทุกคืนไม่มีเสียงหุงหาอาหารในตอนเช้ามืดเพื่อนบ้านก็ถอนหายใจโล่งอกแต่สิ่งที่ทำให้เพื่อนบ้านยังโล่งอกไม่ได้ก็มีขึ้นเพราะว่าคืนต่อมามีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังออกมาจากบ้านที่มืดมิดนั้นคนที่ได้ยินลงความเห็นกันว่านั่นคือเสียงร้องไห้ของนางประทีปหลวงพ่อก็บอกว่าผีเสียใจที่รู้ว่าตัวเองตายเพราะยังเสียดายชีวิตยังไม่ยอมรับความตายที่เกิดขึ้นแต่ต่อไปก็จะค่อยๆยอมรับได้เองก็จริงอย่างที่หลวงพ่อกล่าวครับหลายวันหลายคืนเข้าเสียงร้องไห้ก็เงียบหายไป มาถึงเรื่องของผีของสางเรื่องน่ากลัวน่ากลัวครับ

แล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เธอคุณประกอบก็เหมือนกันไม่ว่าจะกินอะไรก็เรียกให้น้องมากินด้วยกันจะมาแย่งกินมากแค่ไหนก็ไม่ว่าจะไม่ทำตัวเหมือนเมื่อตอนเด็กๆอีกแล้วคืนหนึ่งคุณประกอบลุกจากที่นอนมาฉี่ก็เห็นร่างดำๆร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงระเบียงใกล้ๆกับห้องครัวเป็นคืนข้างแรมมีแสงจันทร์รูปรูส่องลงมาไม่กระจ่างเท่าไหร่หรอกแต่ก็ทำให้มองเห็นได้ว่าร่างนั้นเป็นผู้หญิงผมยาวนุ่งผ้าสิ้นสวมเสื้อคอกลมลักษณะนี่ไม่ใช่คนอื่นแน่นอนต้องเป็นน้องสาวของแกนั่นแหละคุณประกอบก็เรียกชื่อเธอร่างนั้นก็เลือนลางหายไปแม่รู้ก็ร้องไห้อีกคุณประกอบเองก็น้ำตาซึมโอ้ไปสู่สุคติเถอะเนาะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่คุณประสงค์เล่าให้ฟังคุณประสงค์บอกว่าแกไม่ใช่คนแถวย่านบ้านนี้หรอกแกมาจากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็มาพักอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีได้คุยกับป้าเจ้าของสวนผักใกล้ๆที่พักแกเล่าแล้วก็ชี้ไปยังแถวบ้านจัดสรรที่มองเห็นอยู่ไม่ไกลแกบอกว่าแถวเนี้ยที่ปลูกบ้านจัดสรรนั่นน่ะแต่ก่อนมีคนลากศพเอามาทิ้งบ่อยฆ่าจากที่อื่นแล้วก็เอาศพมาทิ้งบางทีก็ฆ่ามันแถวๆนี้แหละทั้งผู้หญิงผู้ชายเจอกันบ่อยมากเลยบ้านแกอยู่แถวนี้แกไปดูศพจำได้ติดหูติดตาบางศพในผ้าผ่อนไม่นุ่งผู้หญิงเปลือยล่อนจอนผู้ชายก็เหมือนกันบางศพก็หน้าเละจำไม่ได้ว่าเป็นใครแต่ก็ไม่ใช่คนแถวนี้หรอกก็เมื่อก่อนแถวนั้นมันเป็นป่าทั้งนั้นเลยป่าอ้อป่าหญ้ากระถินต้นอะไรต่ออะไรมันขึ้นกันรกเต็มไปหมดดูไปเหมือนกับมันเหมาะที่จะเอาศพมาทิ้งซะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ถากไม่ถางกันก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละแต่ตอนนี้เห็นไหมเป็นบ้านหลังใหญ่ๆไปหมดแล้วเป็นทาวน์เฮาส์อะไรนั่นแกบอกว่าผีน่ะมันกลับมานะมาที่มันตายหรือว่าที่เขาเอาศพมาทิ้งเนี่ยมันถือว่าเป็นที่ตายของมันหมามันชอบหอนเคยสังเกตบ้างหรือเปล่ากลางคืนน่ะดึกๆหน่อยมันจะหอนกันโหยหวนเลยทีเดียวหมาที่บ้านแกก็หอนด้วยหมาจรจัดแถวเนี่ยแถวกองขยะโน่นหมาในบ้านหอนกันหมดนั่นแหละมันจะต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งต้องเห็นอะไรสักอย่างใช่ไหมแล้วอะไรล่ะที่มันเห็นถ้าไม่ใช่ไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะคนมองไม่เห็นแต่หมาเห็นมันมีตาที่มองเห็นไอ้ของพันอย่างนี้นี่ถ้าไม่เชื่อลองสังเกตดูนะในวันพระกลางคืนน่ะทุกวันพระเลยเมื่อก่อนก็ไม่เคยคิดหรอกแต่ทีนี้มันสงสัยก็เลยคอยสังเกตก็เลยรู้ว่ามันใช่พอมันหอนก็ไปดูปฏิทินอ้อนี่วันพระนี่ว่าถึงว่าทุกทีเลยวันพระหมาต้องหอนคนแถวนี้เมื่อก่อนเขาก็ไม่เชื่อเขาหาว่าป้าเหลวไหลป้าก็บอกให้คอยดูซิได้ยินหมาหอนแล้วไปดูปฏิทินเขาก็ทำกันก็ยอมรับว่าใช่มันเป็นอย่างที่ว่าจริงๆป้าน่ะเคยเห็นกับตามาแล้วล่ะถึงได้เชื่อคืนนั้นป้าตื่นมาตีสองเห็นจะได้ตื่นแล้วดันนอนไม่ค่อยหลับมันปวดขาทนนอนเงียบอยู่ไม่ไหวก็เลยลุกขึ้นมานั่งอากาศมันร้อนด้วยป้าก็เลยออกมานั่งรับลมที่ข้างนอกตรงหน้าบ้านมันค่อยมีลมโชยมาบ้างสบายขึ้นมาหน่อยกำลังนั่งมองโน่นมองนี่มันก็มองไม่เห็นหรอกนอกจากแสงไฟที่เขาเปิดเอาไว้แล้วอยู่ๆเลยนะป้าก็เห็นอะไรดำๆมันผ่านไปทางโน่นทางที่ร้างๆอ่ะแหละป่าเยอะตรงนั้นยังไม่มีใครมาถางมันน่าจะเป็นคนแต่ทำไมมันตัวใหญ่ตัวมันโตมากดำทะมึนอย่าหัวมันโผล่พ้นป่าขึ้นมามองเห็นได้แล้วหัวก็ดูใหญ่โตด้วยเอ๊ะมันยังไงกันโอ้คนนี่ว่าก็นึกอย่างนั้นแต่ก็นึกเอะใจเอ๊ะทำไมคนมันโตใหญ่ขนาดนั้นหรือว่าจะไม่ใช่คนเออหนาวสะท้านเลยรีบเข้าข้างในรับรองตาไม่ฝาดนะผีแน่ๆเลยนอนนึกอยู่ตัวสั่นเทาเลยนึกไปนึกมาก็จำได้ว่าตรงนั้นน่ะป่านั้นน่ะเคยมีศพมาทิ้งไว้ 2-3 ปีมาแล้วเป็นผู้ชายแขกหนวดคราวดกดำตัวสูงใหญ่โพกผ้านี่มันชัดเจนอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างนะบางคืนที่แถวบ้านจัดสรรนั่นก่อนที่เขาจะมาสร้างกันมืดค่ำแล้วก็ไม่มีแสงไฟบางคืนมองไปเห็นมีแสงเขียวๆดวงไฟมากมายลอยวนไปวนมาแถวนั้นไม่ใช่หิ่งห้อยนะไม่ใช่หรอกป้าแก่ป่านนี้แล้วรู้จักหิ่งห้อยดีดวงมันใหญ่กว่ามันลอยวนไปวนมา รู้หรือเปล่าว่าอะไรนั่นแหละดวงวิญญาณดวงวิญญาณน่ะมันมาลอยมันคงกลับมาหรือว่ามันไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกับมันหลงทางอ่ะแหละไปไม่ได้เพราะว่าบางทีคนที่เอามาทิ้งก็สะกดมันเอาไว้ไอ้พวกนี้บางทีมันมีวิชาอาคมของมันนะบางคนนะมีรอยลากวน3รอบแล้วก็ถึงทิ้งไว้นั่นแหละเป็นวิธีสะกดของเขาไม่ให้วิญญาณตามมันไปถูกถ้าได้ยินเสียงหมาหอนหรือว่าวันพระลองมองไปทางโน้นนะทางป่าแหละหรือว่าทางบ้านจัดสรรโน้นบางทีจะเห็นอะไรดีๆบ้างถ้าไม่กลัวนะลองดูแต่ถ้ากลัวก็อย่าเดี๋ยวจะตกใจเสียขวัญจะเจ็บไข้ได้ป่วยไปตกลงกลางคืนแกก็ไม่ค่อยกล้าจะมองไปทางที่ป้าแกบอกหรอกเพราะแกกลัวจะเห็นอะไรที่ทำให้แกเจ็บไข้หัวโกรนแต่บางคืนแกก็แววได้ยินเสียงร้องหวยหวนมาจากแถวแถวนั้นโอ้น่ากลัวครับเรื่องแปลกๆเรื่องนี้ครับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนางแก้วเป็นคนเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อครั้งที่แกยังเป็นสาวอยู่นั้นที่หมู่บ้านก็ยังกันดารอยู่มากมีลุงอินกับป้าคำสองผัวเมียไม่มีลูกมีอาชีพทำนาพอมีพอกินกันไปแม้ไม่มีลูกแต่ก็ต้องรับเลี้ยงคนบ้าเอาไว้ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพี่ชายของป้าคำนั่นแหละชื่อลุงขันสเตะไม่ดีแกบ้าแต่แกก็ทำงานรับจ้างถางสวนขุดดินแกชอบเงินแกมักจะนั่งรับมีดไอ้มีดขอถางป่าด้ามยาวเตรียมไว้เผื่อว่าใครมาจ้างแกก็รับซะจนคมกริบวันหนึ่งเกือบค่ำแล้วป้าคำได้ยินเสียงรับมีดอยู่ที่หน้ากระท่อมป้าคำก็แวะไปดูลุงอินได้ยินป้าคำถามว่ารับมีดไม่เลิกอีกเหรอมืดค่ำแล้วแป๊บเดียวก็ได้ยินเสียงป้าคำร้องไห้แล้วก็โอ้ยสองคำแล้วเงียบกริบเลยลุงอินตกใจวิ่งไปดูก็เห็นว่าป้าคำนอนตายหัวขาดกระเด็นกลิ้งอยู่ที่พื้นและเห็นลุงขันถือมีดดามยาวอยู่แกก็เอะอะถามว่าไปฟันคอป้าคำทำไมขาดคำลุงขันก็กระโดดเข้ามาร้องว่าเอาเงินกูไปไว้ไหนเสร็จแล้วฟันฉับลุงอินเพ่นหนีไม่ทันก็ตกเป็นเหยื่อโดนเข้ากลางหลังวิ่งได้สองก้าวก็ล้มลงโดนฟันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเละอย่างกับเนื้อสับลุงขันบ้าคลั่งหรือค้นข้าวของที่บ้านพี่สาวได้เงินก็เอาเป็นของตัวพูดไม่ขาดปากว่าเงินของกูเงินของกูกำนันน่ะไม่กล้าเข้าไปกลัวจะโดนฆ่าก็ต้องปล่อยให้ข้ามคืนไปอย่างหน้าหวาดเสียวสยดสยองสองศพนอนอยู่ใกล้กระท่อมไม่มีใครกล้าเข้าไปจัดการส่วนลุงขันก็ถือมีดเดินลากไปลากมาวนเวียนในบริเวณบ้านเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดที่กระเด็นใส่ก่อนโน้นลุงขันก็ไม่ได้บ้ามีลูกมีเมียกับเขาเหมือนกันเป็นคนมีเงินมีทองแกขี้เหนียวสะสมเงินทองเอาไว้ลูกเมียอดอยากก็ไม่ยอมให้ใช้เงินซื้อของกินเขาเรียกกันว่าลุงขันบ้าเงินเก็บอย่างเดียวต่อมาก็โดนโจรปล้นหมดตัวเลยเสียใจคลุ้มคลั่งเสียจริตสมองเสียไล่ลูกเมียออกจากบ้านทั้งที่บ้านช่องก็ไม่ใช่ของแกแต่เป็นของเมียลูกเมียกลัวก็พากันออกไปแกก็ครอบครองบ้านอยู่คนเดียวแกอยากได้เงินแกบ่นหาเงินของแกหรือคนบ้านช่องกระจุยหมดเพื่อหาเงินมีคนบอกแกว่าโจรมันขนใส่ถุงผ้าแบกไปหมดแล้วแกก็ไม่เชื่อซ้ำจะทำร้ายคนบอกซะอีกด้วยต่อมาแกออกจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูกไปอยู่ที่วัดพระก็สงสารหลวงพ่อที่วัดก็เมตตาพยายามสั่งสอนให้สติแกก็พอจะสงบบ้างนานวันก็ดีขึ้นไม่ฟุ้งซ่านงุ่นงานหาเงินก็นับว่าดีที่สุดแล้วหลวงพ่อก็ดีใจที่ช่วยคนบ้าให้สงบลงได้วันหนึ่งกำนันเจ้ากี้เจ้าการบอกว่าคนบ้าให้อยู่วัดไม่ดีคนไปทำบุญทำทานเขาเห็นมันไม่เหมาะเดี๋ยวเกิดคุ้มคลั่งจะไปฆ่าไปแกงเขาเข้าเอาอย่างนี้ให้กลับไปอยู่บ้านลูกเมียก็ไม่เอาอยู่แล้วกลัวแกมากกำนันก็โยนไปให้ปากคำป้าคำเป็นน้องสาวก็จำเป็นจะต้องเลี้ยงดูพี่ชายป้าคำเป็นห่วงลุงขันแต่ก็กลัวไม่ทันตกปากรับคำกำนันก็จัดแจงพาตัวลุงขันไปยัดไว้ที่บ้านป้าคำก็เลยต้องเลี้ยงดูกันเรื่อยมาไม่เป็นไรลุงขันยังสงบแต่พอวันหนึ่งเห็นเงินของป้าคำเขาเท่านั้นคลุ้มคลั่งทันทีอยากได้เงินแกบอกว่ามันเป็นของแกกระโดดแย่งเอาไปดื้อๆแล้วก็เอาไปดูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ กำนันเห็นลุงขันอยู่เฉยๆก็มาออกปากพูดกับลุงขันว่าเขาว่าแกชอบเงินงั้นก็จ้างแกไปถางสวนเอาไหมลุงขันก็พยักหน้าไปถางสวนให้กำนันกำนันก็ให้เงินพอได้เงินก็ชอบใจเก็บใส่กระป๋องเอาไว้เก็บซ่อนอย่างดีไม่ให้ใครเห็นหลังจากนั้นแกก็รอว่าใครจะมาจ้างทำงานอีกปรากฏว่าไม่มีแกก็ออกเดินไปเจออะไรก็เก็บมาไว้บ้านกระบุงตะกร้าที่เขาทิ้งก็เอามาเต็มใต้ถุนไปหมดลุงอินก็เห็นว่าบ้านรกรุงรังมากจะเอาทิ้งลุงขันก็โมโหจะเอาไม้ฟาดแกก็เลยต้องเลิกล้มและตัดสินใจปลูกกระท่อมให้ลุงขันอยู่ตามลำพังห่างจากบ้านติดกับรั้วตรงใต้กอไผ่ลุงขันก็พยักหน้าพอใจในที่อยู่ใหม่ขนข้าวของสมบัติบ้าของแกไปเก็บไว้จนรกแล้วต่อมาก็เกิดเรื่องน่าสลดศพเหยื่อความบ้าทั้งสองศพกว่าจะจัดการได้ก็บ่ายวันรุ่งขึ้นจับคนบ้าได้เพราะอ่อนเพลียนอนหลับกำนันก็เอาโซ่ตรวนไปล่ามไว้กับเสาเรือนแล้วก็จัดการกับศพทั้งสองได้เรียบร้อยส่วนคนบ้าก็ส่งไปที่โรงพยาบาลบ้าให้หมอรักษาเผาศพแล้วผีหัวขาดของป้าคำก็ไปนั่งร้องไห้ที่ลานหน้าบ้านกำนันกำนันตกใจตื่นมองดูเห็นไม่มีหัวแล้วผียังทำให้ควายในคอกตื่นกระชากเชือกสายสะพายขาดมันวุ่นกันอยู่ในคอกแต่กำนันก็ไม่กล้าลงไปจัดการนอกจากนั้นก็ยังเทกระพร้อมใส่ฝักถั่วเขียวที่กำนันเก็บไว้ยังไม่ได้นวดได้ทุบเอาเมล็ดออกคว่ำกระพร้อมแล้วก็เหวี่ยงโปรยซะเกลื่อนกราดเต็มลานดินเต็มใต้ถุนบ้านไปหมดเออเวรกรรมนะคนบ้านี่เนาะเรื่องแปลกๆเรื่องเกี่ยวกับศาลาผีคอยเรื่องนี้ครับมันเกี่ยวกับเรื่องศาลาและความตายคือมีศาลาหลังหนึ่งสร้างขึ้นมาด้วยเงินที่ยายคนหนึ่งมีอันจะกินชื่อยายติควักออกจากกระเป๋าของแกแล้วก็ตาพรผัวของแกด้วยช่วยกันแต่ตาพรแกเป็นคนไม่ค่อยจะเก็บเงินไว้กับตัวเงินก็เลยอยู่ในกระเป๋าของยายติเวลาแกจะไปเหนือมาใต้จะซื้ออะไรก็เอาจากยายตินั่นแหละตาพรเป็นคนชอบเที่ยวไปโน่นมานี่ในสมัยที่แกยังหนุ่มๆก็ไปยังหมู่บ้านต่างๆแกก็เลยเห็นบ้านอื่นเมืองอื่นว่าเขามีอะไรกันบ้างแกชวนเมียสร้างศาลาเอาไว้ให้คนผ่านทางได้พักหลบร้อนหลบฝนฟ้าพายุโหมยายติก็ไม่ขัดข้องออกปากชวนเพื่อนบ้านแต่ไม่มีใครช่วยออกเงินน่ะยากจนด้วยกันทั้งละแวกก็เลยมีแต่ยายติกับตาพรเท่านั้นที่จ่ายเงินไปในการนี้สมัยก่อนนี้เขาไม่ต้องจ้างช่างยิ่งเรื่องของส่วนรวมยิ่งไม่ต้องอ่ะเขาช่วยกันสร้างเสร็จมันก็กลายเป็นศาลาผีสิงที่ดินปลูกศาลาเนี่ยเป็นที่นาของยายติแปลงที่อยู่ใกล้บ้านแล้วก็ใกล้ทางเดินที่สุดไม่เคยมีประวัติว่าที่นาสามไร่ผืนเนี้ยมีผีมีสางอะไรศาลานี้ก็ปลูกไว้ริมนาหัวมุมด้านทิศเหนือใช้เนื้อที่ไม่มากมายอะไรศาลาหลังไม่ใหญ่มีแค่สองห้องแล้วก็มีระเบียงยื่นออกไปกว้างราวหนึ่งวาเท่านั้นเองแล้วมันเกิดผีได้ยังไงก็งงกันมากศาลาที่จะให้คนมาพักหลบแดดหลบฝนกลายเป็นศาลาที่ผีมาสิงสู่อยู่อาศัยยายติกับตาพรก็ได้แต่สายหน้าไปมาผีที่มาสิงนั้นรอคอยคนรักคอยดักถามผู้คนว่าเห็นคนรักของตัวไหมเขานั่งรอยืนรออยู่ที่ศาลาไม่ไปไหนอ่ะเล่ากันว่าเขาเป็นผีผู้ชายยังหนุ่มหน้าตาดีลักษณะก็หนุ่มลูกทุ่งในสมัยก่อนโน้นแข็งแรงเนื้อตัวล่ำสันสวมเสื้อผ้าสีดำๆเป็นผีที่มาจากไหนก็ยังไม่มีใครรู้เข้าใจว่าเป็นวิญญาณพเนจรร่อนเร่ล่องลอยมาบังเอิญมาเจอศาลาสร้างใหม่ก็แวะพักอาศัยอยู่ซะเลยแต่แล้ววันหนึ่งชาวบ้านก็แตกตื่นกันว่ามีผู้หญิงแปลกหน้ามาออกลูกตายที่ศาลาตายทั้งแม่ทั้งลูกข่าวแพร่ไปคนมาดูกันคนหมู่บ้านใกล้เคียงก็มาเนื่องจากมีคนหายออกจากบ้านปรากฏว่าหญิงคนนั้นมาจากหมู่บ้านอื่นเรื่องนี้มีความเป็นมาเนื่องจากว่ามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งนัดพากันหนีแต่หนุ่มคนรักมาถึงที่นัดหมายแล้วสาวรักกลับโดนฉุดไปก่อนไปอยู่บ้านอื่นนางไม่ได้รักผู้ชายคนนั้นแต่พอเสียตัวแล้วก็เกิดตั้งท้องก็จำเป็นจะต้องจำใจอยู่กับเขาต่อมานางก็ได้รู้ข่าวว่าหนุ่มคนรักเสียใจฆ่าตัวตายและวิญญาณของเขารอคอยล่องลอยตามหามาจนกระทั่งมาสิงสู่อยู่ที่ศาลานางเสียใจมาก ก็หนีมาทั้งที่ท้องโยแก่ใกล้จะคลอดแล้วมาหาเข้าที่ศาลาแล้วก็มาคลอดลูกบนศาลาหลังนี้จนตกเลือดตายผู้ชายที่ฉุดนางไปเนี่ยก็มาดูศพของนางแล้วก็ศพลูกชายของเขาเขาเป็นคนผิวดำตัวใหญ่ที่เหี้ยมโหดใจหินมากเพราะเขารับแต่ศพทารกลูกของเขาไปแต่ไม่ยอมแต่ต้องศพหญิงที่ได้ชื่อว่าเป็นเมียของเขาเลยพ่อแม่ของฝ่ายหญิงต้องร้องไห้สะอึกสะอื้นมารับศพลูกสาวกลับไปหลังจากที่เขาอุ้มศพลูกจากไปแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็เลยต้องช่วยกันตักน้ำราดรถขัดถูพื้นกระดานศาลากันเป็นการใหญ่ยายติกับตาพรก็ได้แต่ถอนหายใจกันเฮือกอุตส่าห์สร้างศาลาจะให้คนมาพักกลับกลายเป็นศาลาที่ผีมาอยู่มีคนมาออกลูกตายแล้วคราวนี้จะทำยังไงกันนะไม่ต้องมีผีเพิ่มขึ้นอีกตั้ง3ตนเหรอโอ้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆศาลายายติกลายเป็นศาลาที่มีผีสิงอยู่ถึง3ดวงวิญญาณก็เลยมีคนผ่านทางนี่มักจะเห็นทั้ง3นั้นนั่งกันอยู่บนศาลายามค่ำๆหรือว่าใกล้ค่ำหรือว่ายามเย็นหลังจากที่ดวงตะวันลับฟ้าไปแล้วบางคืนก็มีแค่คนเดียวคือผีชายหนุ่มเขาจะถามคนที่เดินผ่านว่าเห็นคนรักของเขาไหมแต่บางคืนก็มีคนได้ยินเสียงทารกร้องแหวแหวบางทีก็เห็นผู้หญิงท้องโยยืนอยู่ที่หน้าบันไดศาลายืนทื่อเฉยเฉยน่ากลัวแต่ก็มีบางคนที่เห็นว่าที่ศาลามีชายหนุ่มหญิงสาวพร่ำพรอดกันอยู่พอเข้าไปใกล้หนุ่มสาวนั้นก็หายไปกลายเป็นศาลาว่างเปล่าข่าวที่ว่ามีผีมาพร่ำพรอดกอดกันก็ทำให้ไอ้เจ้าพ่อไม้ต่างบ้านที่เอาแต่ศพลูกตัวเองนั้นไปเนี่ยก็เกิดความเจ็บใจมันมาจุดไฟเผาศาลาใบไม้ใบหญ้าฟางข้าวกิ่งไม้หอบมากองสุมเต็มศาลาชาวบ้านมาเจอในตอนเช้าเห็นว่าบนศาลาเต็มไปด้วยเศษสิ่งกิ่งไม้กิ่งไร่นั่นแล้วก็มีรอยจุดไฟใบไม้เผาไหม้ไปบางส่วนแต่ไม่ลุกลามก็เข้าใจกันว่าผีคงจะช่วยดับไฟครับตอนที่นายเวกยังเด็กๆอยู่นั้นแกชอบมากยิงนกตกปลานี่มันของชอบเลยเชียววันหนึ่งยิงนกเอี้ยงตายวันเดียวเท่านั้นซัดซะ5ตัวนับเป็นสถิติที่สุดยอดเลยเจ้าพวกเพื่อนๆมันยอมรับฝีมือบางตัวโดนหัวซะอีกด้วยตามความเชื่อของเด็กๆก็จะเอาเลือดนกมาทาง่ามสติ๊กอันที่ยิงวันนั้นก็เลยทาซะทั้ง5เลือดก็คือเลือดของนกเอี้ยง5ตัวไอ้เพื่อนฮือฮากันใหญ่คุยกันฟุ้งเลยว่านายเวกเอามือแน่แกก็ภูมิใจในฝีมืออันเก่งกาจของตัวโดยไม่ได้นึกถึงชีวิตสัตว์ตัวน้อยๆอย่างนกเอี้ยงเหล่านั้นเลยเหยื่อกระสุนของแกเหล่านั้นเด็กๆก็จัดการถอนขนกันอย่างสนุกสนานสุกเอามาย่างหอมเนื้อเหลืองกินกันอย่างอร่อยอร่อยแบ่งกันทั่วหน้าทั้งหมด3คนด้วยกันก็มีไอ้น้อยไอ้หมานเพื่อนรักบ้านใกล้กันพอคืนนั้นในเวกนอนไม่หลับทั้งที่เด็กอย่างแกหัวถึงหมอนก็หลับแล้วและไม่ว่าเด็กที่ไหนก็มักจะหลับง่ายหลับได้เพราะไม่มีเรื่องจะต้องขบคิดอะไรเหมือนพวกผู้ใหญ่ที่เอาแต่นอนมือก่ายหน้าผากค่อนคืนกว่าจะหุบเปลือกตาลงได้นอนไม่หลับนี่เป็นเรื่องแปลกสำหรับแกก็นอนพลิกซ้ายพลิกขวาขณะนั้นก็ยังนอนอยู่ในมุ้งเดียวกับแม่แล้วก็น้องสาวแกนอนด้านหนึ่งน้องสาวนอนด้านหนึ่งแม่นอนตรงกลางด้านที่แกนอนใกล้กับหน้าต่างที่เปิดเอาไว้รับลมเย็นกลางคืนเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนนอนเหงื่อชุ่มเหมือนจะเป็นส่วนใหญ่แล้วฝนก็ยังไม่ค่อยจะตกสักกี่ครั้งในช่วงเดือนอันแห้งแล้งนั้นแกนอนไม่หลับเพราะว่าพอหลับตาทีไรก็เห็นแต่นกเอี้ยงที่แกยิงตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างมันลอยไปลอยมาเต็มหน้าเต็มตาไปหมดและเลือดแดงฉานของแต่ละตัวเหมือนกับจะหยดย้อยลงมาใส่หน้าแกยังไงอย่างนั้นเสร็จแล้วแกก็ได้ยินเสียงนกเอี้ยงมันร้องมันผิดปกตินกเอี้ยงมันไม่ร้องกลางคืนถ้าเป็นนกแสกผีหรือว่านกฮู้เขาแมวนั้นไม่แปลกอ่ะเพราะว่าพวกมันเป็นนกหากินกลางคืนกันอยู่แล้วทีแรกก็นึกว่าหูฝาดแต่ไม่ฝาดหรอกได้ยินจริงๆเสียงมีอยู่หลายเสียงก็ต้องหลายตัวแน่ๆเอ๊ะมันยังไงกันแต่เพื่อความกระจ่างก็เลิกชายมุ้งมุดออกมาดูที่หน้าต่างเพราะว่าเสียงมันดังอยู่ใกล้ๆกับหน้าต่างตรงที่แกนอนมองออกไปในความมืดที่ค่อนข้างสลัวถึงได้มองเห็นได้ราง ปรากฏว่านกเอี้ยง5ตัวเกาะอยู่ที่ก้านกล้วยใกล้หน้าต่างมากเลยทีเดียวแกไม่ได้ฝันแน่ๆเลยแกจ้องมองพวกมันถึงนึกถึงหนังสติ๊กดันเอาไว้ที่แคร่ไม้ใต้ถุนบ้านเสียดายมากไม่งั้นจะยิงให้กระเด็นหมดเลยแกคิดซะอย่างนั้นไม่ได้นึกถึงเวรกรรมที่ทำไปเมื่อตอนกลางวันเลยทำไมเป็นเด็กอย่างนั้นไปได้ก็ไม่รู้ใจบาปมากๆมานึกถึงในตอนหลังแกกลด่าตัวเองบ่อยๆว่าแย่มากเป็นเด็กที่แย่จริงๆเลวเหลือจะกล่าวพวกมันเกาะก้านกล้วยกระจายกันอยู่ก้านละตัวสองตัวพวกมันร้องแล้วก็พากันมองมาที่ในเวกมันก็แปลกดีนกเอี้ยงพวกนี้เสร็จแล้วแกก็ฉุกใจคิดได้ว่าเจ้าพวกนี้คงจะเป็นคู่ผัวตัวเมียของเจ้าพวกที่โดนแกจัดการไปแล้วนี่เจ้าพวกนี้คงจะแค้นที่ทำกับคู่ของพวกมันก็เลยรวมตัวกันมาร้องด่าแกกลางดึกกลางดื่นมันหยามแล้วก็ท้าทายกันมากเกินไปแล้วแกก็เลยย่องลงไปข้างล่างไปที่แคร่ไปหยิบย่ามใส่กระลูกกระสุนพร้อมหนังสติ๊กทีแรกก็จะเอามายิงมันตรงหน้าต่างแต่กลัวจะทำให้แม่ตื่นมาบ่นก็เลยไปที่แถวต้นกล้วยแอบมันกลัวพวกมันเห็นแล้วก็เปิดแนบหนีไปแกก็เล็งตัวแรกแล้วปล่อยกระสุนออกไปมันกระเด็นเห็นกระตาเลยตัวอื่นๆก็ยังไม่หนีดูเหมือนพวกมันไม่รู้ว่าเพื่อนโดนสอยไปเรียบร้อยแล้วแกก็รีบไปเก็บเจ้าตัวเคราะห์ร้ายตัวแรกใส่ย่ามแล้วก็สอยซะอีกตัวแม่เปาะเดียวแม่นเหมือนกระจับวางได้มาอีกตัวเก็บใส่ย่ามอีกตามเคยตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5แกเก็บเรียบด้วยความชำนาญไม่ต้องยิงซ้ำเลยสักตัวเพราะมันไม่พลาดแม้แต่นาทีเดียวทั้งหมด5ตัวอยู่ในย่ามเรียบร้อยพอหลังจากเก็บมันหมดไปแล้วแกก็ล้วงมือลงไปในย่ามเอ๊ะงงมากเพราะว่ามันว่างเปล่าจากนก5ตัวมีแต่ลูกกระสุนเท่านั้นควานหาใหญ่เลยแต่หายังไงก็หาไม่เจอถึงขั้นเทย่ามค้นหากันเลยก็ยังเจอแต่ลูกกระสุนอยู่ดีหาไปหามาได้ยินเสียงพวกมันร้องกันอยู่บนต้นกล้วยอีกแล้วแกก็นึกว่าพวกมันแอบหนีไปได้ยังไงคิดว่าแท้จริงพวกมันไม่ตายก็เลยหนีไปได้แล้วก็เริ่มท้าทายแกอีกแกก็ยิงพวกมันอีกสอยมาทีละตัวสองตัวเก็บยัดใส่ย่ามอีกตามเคยก่อนจะยัดใส่ย่ามก็หักคอพวกมันด้วยพอได้หมดทั้ง5ตัวก็ควานมือลงไปในย่ามอีกเสียงดังพรึบนะแกตกใจเพราะว่าพวกมันพากันบินพรวดออกมาจากย่ามที่แกสะพายบ่าอยู่แกตกใจทิ้งย่ามแล้วพวกมันก็โจมตีก็ได้ปากจิกไปตีกรงเล็บแหลมคมก็ตะกุยข่วนใบหน้าแกเป็นการใหญ่แกก็ร้องรั่นโอ้ยโอ้ยร้องให้คนช่วยเรียกแม่เรียกพ่อเสียงขรมไปหมดดังลั่นสนั่นบ้านกลางดึกสงัดแต่ไม่มีใครช่วยเลยพวกมันก็ยิ่งโจมตีแกใหญ่แกก็วิ่งหนีวิ่งไปรอบบ้านพวกมันตามติดจิกตีไม่ลดละเอามือปัดป้องก็โดนมันเล่นงานไม่ยั้งแกเจ็บแสบหน้าตาเนื้อตัวไปหมดเสร็จแล้วก็ต้องจนมุมมันเพราะว่าเหนื่อยหมดแรงลงไปกลิ้งโคโรอยู่ที่พื้นดินแล้วก็โดนนกทั้ง5กระหน่ำจนทนไม่ไหวแล้วหลับหูหลับตาแหกปากร้องลูกเดียวเสร็จแล้วก็มีคนมาเขย่าตัวเรียกแกก็ลืมตาขึ้นมาก็พบตัวเองอยู่บนบ้านข้างมุ้งงงมากอีกแล้วพ่อแม่ตกใจเพราะว่าเลือดเต็มหน้าแขนขาเต็มไปหมดรอยจิกควนลายพร้อยไปทั้งร่างเลือดไหลจากทุกแผลบนร่างกายของแกพอแกเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็งงกันไปหมดไม่ว่าพ่อหรือแม้แต่เพื่อนบ้านที่ได้ยินเรื่องนี้ภายหลังก็พากันกล่าวว่าแกโกหกครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ